أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دين مخي آيات دي آياتي كريمة ربط داغي سرپ غنو طريقو دي يو دا چه مخي دا نجران دا نصاراو چې کلاغي د خپل عقیدې د پاره چې عیسی علیه السلام ته الٰه وې ابن الله وته وې دا غي د پاره د قران کریم په بعضي الفاظو باندې دلیل نیو چې وګوره قران کې د عیسی علیه السلام صفت کې راغلي چې کلمۃ الله دارنګي دا راغلي چې روح منه دارنګي دا الله تعالی په باره کې صيغه د جمع او یاد نحنو و غیره الفاظ راغلي دي کنه او جمع دلالت کوي چې دا درې دي الله دې عیسی او مریم دیوژن تدې شوبې په جواب کې د آیات نازل شو او حاصل د جواب دا دی چې په کتاب د الله کې دوه قسم آیاتونه دي نو محکمات پر خودل او متشابهات باندې عمل کول دا د اهل زیغو کار دی کګو خلقو کار دی دیمه طریقه دا چې مخکې صفت د قیومیت ذکر کو چې الله قیوم دی او مطلب دا چې دا غو قیام دی په مصالح د بندگانو نو مصالح د وقت اسم دی یو هغه دی چې هغه د جسمانی مصالح وای نو یو صورکم فی الارحام کیف یشا د سره غو ذکر کړو او دیم قسم روحانی مصالح دی ناغه دی آیت کې ذکر کړي یاد رحمت طریقه دا چې دا اصل کې تاکید او تفصیل دی د دې جمله چې نزل علیک الکتاب په طریقه د تقسیم او په طریقه د استدلال سره او په طریقه د دې چې پیدا کیږي دو قسمه علما هو الذي انزل عليك الكتاب او دا دلالت کوي چې دا کتاب تعلیم د بشر نه دی دا رنګ کہانت سحر او جادو نه دی او دا لفظ د انزلهم دلالت کوي چې دا خاص دی په الله تعالی پورې ځکه د انزال نه مراد دلته صرف وحی ده چې هغه وحی را لېږلې ده هو الذي الله غزاد دی انزل عليك الكتاب چرا ذل کړه دې پتا باندې کتاب را لګلې دې پتا وحي منه آیات محکمات بعض دا غینا آیاتون دې اخکارا معنا والا اخکارا مراد والا هن ام الكتاب چې دا اصل د کتاب دی او اخر متشابهات او نور آیاتون دې پټی معنا والا پټ مراد والا منه آیات محکمات بعض ردینا د قران کریم نه داسې آیاتونه دي چې محکم دي د من هو دا هو ضمیر کتاب ته راځي دی کنه ادا لفظ دلالت کوي تقسیم باندې چې د کتاب کې آیاتونه دوه قسم دي سپکه محکمات دي خدا ډیر دي او سپکه متشابه دي دا کم دي د دیو جنه دا په من هو زر ذکر کو غیر په اخرو متشابهات سره ذکر کو او بیا محکمات هغه ته وي د محکم جمع ده چې پاره کې احکام یې کنه او احکام پاس له لغت کې دلالت کوي په معنا باندې او په معنا د پوخوالی راځي او دلته بیا ډېر اقوالی د علماو دی باب کې امام راغب وی اصفهانی چې محکم هغه ته ویل شي چې پاره کې په اعتبار د لفظ او د معنا سره هیڅ شوبه پیش نه راځي شوبه پکېډو نه وي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه وی احکام په قران کې بدرې قسم دی اول هغه احکام دی په تنزیل کې په مقابله د وسوسو د شیطانانو کې نو په دې معنا سره فصل تمیز او فرق او تحدید د الفاظو د معنی دارنګي د شیطان د شبهاتو نه پښ ساتلو ته ویل شي دا په سورې حج کې براشي ان شاء الله د 25 آیت کې دیم قسم احکام دی په مقابله د نسخ شرعي کې معنا غیر منسوخ ته محکم ویل شي کم آیات چې منسوخ نه وي او الکتاب الحکیم په معنا د محکم کې دا معنا واضح ده چې رستو د قران نه بل کتابو ناسخ نشی راتله دریم احکام په تاویل او معنا کې دی او غدل ته مراد دی او غ تمیز د حقیقت مقصوده دی په داسې طریقه چې اشتباه پکې هیڅ قسم را نشي او دا په مقابله د متشابه کې دلته مراد د قاسمی وی خپل تفسیر کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایتو چې غوی محکمات د سوره انعام په دریو آیاتونو کې دي کنه 151 152 153 آیات کې او په سوره بنی اسرائیل کې د 23 آیات نه چوالې تر 37 پورې دي. نو سلورم قول دی باب کې د مجاهدو او بلکې د اکریمن هم نقلو چې محکم هغه آیاتونه دي چې هغې کې حلال او حرام ذکرې نو هغې ته محکم وایي. نو پنځم قول د قطاده او ضحاک رحمهم الله او دا هغې نه نقلو چې محکم هغه ناسخ ته ویلی شي چې په هغې باندې عمل کېږي. نو شپږم یو قول د عبدالله ابن عباس نه روایتو چې محکمات د قرآن ناسخ او حلال او حرام او حدود او فرائض دي. اووم قول د محمد ابن جعفر رحمه الله نه نقلو چې محکم هغه دی چې د یوې وجې نه علاوه د نورو احتمال پکې نه وي. اتم اصول الفقه کې اصول والا علما وي چې محکم هغه دی چې هیڅ اخفاء او احتمال او اجمال پکې نه وي او بلکې دی په اعلی مرتبه د ظهور کې ځکه مخکې ظاهر دی بیا ورپسې نس دی بیا مفسر دی نو آخري مرتبه د ظهور دا چې دی محکم شي او دا ټول اقوال یو بل ته نږدې دي. ښه او دا اکثر مفسرینو بنیزو دلته مراد هغه لفظ دی چې دلالت په معنا او مراد خپل باندې ښکاری نو دا ظاهر نس مفسر او محکم ټولو ته شاملی بیا. منه آیات محکمات بعض داغین آیاتو ندی محکمات پخی معنا والا یا محکمات ښکارا مراد والا هن ام الكتاب چې دا اصل د کتاب دی. هن ام الكتاب هن دغه آیاتونه ضمیر څه راځي دی آیاتونو ته ام عربی کې اصل ته وی کنه او مرجع ته وی او مور ته ام ولي وی ځکه دې ته هم بچی راجم کیږي ام الكتاب. سوال یو ظاهر کې راځي چې هن خو صیغه د جمع ده او ام هم مفرد ده. دا غي جوابونه په ګڼو طریقو علماو کړی دي. یو دا چې مراد ته هر یو دی هر یو آیت کریمه دا څه دی اچاوی مجموعه په یو دی په زید یو آیات باندې قائم ده چاوی مفرد په زید جمع راغله دی. یا دا چې دلته ام په معنا د اصل دی چې دا اصل د کتاب دی بیاړو سو خبره نشته اعتراض نشته او د کتاب نو مراد قران کریم دی. یو هغه ام الکتاب دی چې لوح محفوظ ته ویل دي کنه او هغه جدا دی ادی مقام کې ام الکتاب قران کریم ان ام الکتاب ادا او ذکر وی چې عقیده دارنګ د شریعت احکام آداب او مواعظ وغیرہ ټولو کې دې ته رجوع کیږي. دارنګ د متشابه رجوع اغم دغه محکمات ته کیږي خدای لا غي چې تشریح تفسیر او تاویل ممکن نه وي. او اخر متشابهات او نور دی پټی معنا والا پټ مراد والا دا دویم قسم دی ښا د قران کریم د آیاتونو او دا په نسبت دا مخ کې کم دی ځکه اخرو ذکر کو متشابهات د تشابه ناغستې شوی دی او دا په جبد عربی کې لغت کې د دوو سیزونو یو شانوالی مماثلت ته ویل کیږي خو په اعتبار د کیفیتو او دا غي د وجنا تمیز بیا د یو بل نگرانی ادا سبب راځي د اشتباه لپاره او دا تشابه په مشابهت نن بعضی لجو کې ډېر استعمال دی. قران کریم کې هم تاسو ته تیر شوی دی سوره بقره او آیات کې ان البقره تشابه علینا دا غوا هو ګډه وډه شو په مونږ باندې اشتبار اله دارنګ یو سل اتلس کې وی تشابهت قلوبهم د دې لونه یو شان دي کنه او پنځه شایات کې ارشیو مخ کې او تو به متشابهه د جنت دا مې برولې شي دي ته یو بل سره به یو شان دي فرق به ګرانی متشابهه دارنګ سوره انعام کې براشي ننن مې آیات کې مشتبه و غیر متشابه دارنګي سوره زمر کې براشي کتاب متشابه د شریعت کې دارنګي سوره نساء کې بمراشي یو سل و 50 کې ولکن شبه لهم رات کې بمراشي شپارس کې فتشابه الخلق عليهم ګور دا تشابه په سمانا معنا مماثلت دې د دوه سيزونو اتر دې چې فرق ګران شوی دې او سبب جوړ شوی دې اشتباه د پاره نه ته به دادواله غني یو دي او دلته د متشابهات سمانا ده په دې کډې را کوالی د علما او د مفسرینو اول قول داو چې متشابهات اصل کې مجملات دي لکه مقطعات شو پاول د سورتونو کې تاسو تیر شې دي سورته اول کې الف لام میم د سورې بقره اول کې الف لام میم یا کاف ها یا عین صاد یا نون یا داسې نور ابن عاشور وی زم کول دار عبدالله مسعود رضی الله عنه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دواړو نقلو چې متشابه منسوخ ته ویل شي دریم قول داو امام اسم رحمه الله وی به متشابه هغه ته وی چې تدبر او تفکر ته محتاجی سوچ ته محتاجی سوچ په بګیږي نو سرورم دی امام مالک رحمت الله علیه قول او دا د اشهب نه روایتو چې متشابه هغه دی چې علم په الله پورې خاص دی او مشهور عالم خفاجی چې وتوی د بیضاوی شارح اگر دې نسبت بیا احناف د کړه دی او شاطبی خپل مشهور کتاب الموافقات کې دې ته اعلان کړی چې دا غوره دی تینزم قول د امام رازی دی چې متشابه هغه دی چې دلالت په معنا معنا په مراد خپل باندې پټي او په دې معنا سره بیا مجمل او مؤول هم په متشابه کې داخلي او دا طریقه اکثر شوافی او ته منسوب دی ابن عاشور وی نشپغم متشابهات هغه دی چې ما سوا د حلال او د حرام نه نو د یو بل سره په حق او تصدیق کې او شانی کنه متشابه دا د امام اکرمه او د امام مجاهد رحمه الله قول او هم دا چې متشابه هغه دی چې دا غي په معنا کې اشتباه او التباسي او اتم دا چې متشابهات هغه دي چې په معنا فائد کولو کې معنا ورکول کې مستقل نه استدلال ته محتاجي او رد داغي کېږي محکمات او تعصمانی وي نه هم قول شاطبی وي تشابه په دوه قسمه ده یو حقیقی ده چې داغي په معنا د پویدو هیڅ لار نه او دویمه اضافي ده چې داغي په معنا کې اشتباهي د دې وجنه دلیل او قرینه ته محتاجي نو لسم بیا د ابن جریر قول ده چې متشابهات دی په تاویلات کې او مختلفات دی په معنا کې او یو لسم د جابر ابن عبد الله قولو چې متشابه غره چې داغه علم ته د هیڅ چالار نه وي لکه د عیسی علی السلام دراتلو بسوختي داغه خبر شو دارنګه نور چې ردی غالي راخیږي د مغرب د طرف نه دا به کله راخیږي دارنګه قیامت به په کم ټیم راځي سر ټیم به یو سور وخت پس بی دارنګه دنیا به کله فنا کیږي او دا شانتي حروف مقطعات هم بیا په دې کې داخل لیکه او دا ټول امور یقینیه دي ایمان په فرض ده لیکن د دې د وخت تحدید او تعین ته د بندگانو نه دنیوي حاجت شته نو د اخروی حاجت شته نو دا غي علم الله پورې خاص دي او په دې معنا سره دا متشابه هغه دي چې د اصول فقه علما لیکي د خفي مشکل او مجمل نرستو مرتبه ده دي ناوی وتا متشابه وي چې دا غي د خفا او د پټوالي د زایل کولو د پارسلار نه بیاخه دولسم قول دار ماوردی وي محکمغه ته وي چ معقول المعنا ده معنا عقل ادراک کول شي او متشابه هغه چې عقل نشي لاندې کوله لکه در کاتونو شمار شه د منځونو او دارنګي اختصاص د روزې شه د رمضان په میاشتې پوري چې دا ولې دي پوري خاص کړه نو دیار لسم مراد د متشابهات او هغه آیاتونه دي چې دا وي په منځ کې ظاهر کې تعارض دي نو سوار لسم متشابهات هغه آیاتونه دي چې په عبارات او مضمون کې یو بل سره مشابهت لري خو منځ کې لږ فرق دي په دې اقوالو کې د امام رازی رحمه الله قول غرخ کاری چې متشابه غره چې دلالت په معنا باندې معنا مراد باندې پټیخه او د سمعانی قولم دې ته نږدې دی بیا هغه غره معلومیږي یا د ابن جریر قول په مقام کې امام راغب بیا د متشابه تعریف او اقسام غو ذکر کړو تعریف دا کړو چې متشابه د قران غو دی چې داغه تفسیر مشکلی د وجه د مشابهت نه د بل سره او تقسیم داسې کړو چې درې قسم دي یو محکم مطلق دی یو متشابه مطلق دی یو محکم من وجن متشابه من وجن دي دا درې قسمونه دي پکې وي او بیا دا درېم قسم چې محکم من وجهن متشابه من وجهن دي دا غي اقسام ذکر کړو چې دا په درې قسم دي یو غدي چې د لفظ په جهت سره مشابه دي فقط بل غدي چې د معنا جهت سره مشابه دي بل غدي چې په دواړو جهتونو کې متشابه دي او بیا چې کوم د لفظ په جهات متشابه او د دوه قسمه دي یو هغه دي چې مفرد او الفاظو کې راځي د ناشناوالي د وجه یا د اشتراک د وجه او دویم قسم هغه دي چې په کلام کې راځي جملو کې راځي ا دارستنه بیا هغه درې قسمه دي یو د اختصار د کلام د وجه نه اشتبار اغلی نو دویم دا چې زیادت د وجه نه کلام کې څه سیواواله راشي نو اشتبار راشي نو دریم دا چې تقدیم تاخير راغلی ځکه اشتبار اغلی دا ګور ټول اقسام دي د متشابه په جهات د لفظ سره او د متشائم مثالونه امام راغب ذکر کړی تفصیلی، او مثال د متشابه په جهت د معنا سره دا اوصاف د الله شو، احوال د قیامت شو، او متشابه په جهت د معنا او لفظ دواړو سره پنځه قسمه ده، اختصار سره په اعتبار د مقدار معنا عموم خصوص سره، په اعتبار د کیفیت معنا وجوب او استحباب سره، په اعتبار د زمانی لکه ناسخ منسوخ شو، په اعتبار د مکان او اسباب د نزول چې هغه متعلق دي د جاهلیت والا د عادات سره او څوک علم نه لري، او په اعتبار د شرطونو د صحت او د فساد. او بیا ویل دي چې اقوال د مفسرینو اگر دې تقسیمات نه بار نه وزي، متشابه بیا چې خلاصه نه چولې نه کلکړې نه داسې وي چې دا درې قسمه دي. اول هغه دي چې هیڅ طریقه د علم داغې د بنده د پاره نه وي، لکه وخت راتلو د قیامت شو، دارنګ دابت الارض وکړه راځي داغې به څه کیفیت دي. او دویم قسم هغه دي چې د انسان د پاره داغې د علم لاري، لیکن ناشنا الفاظ دی، گران احکام دی، تفتیش بکے، اجتہاد بکے، تدبر و سوچ سره بکے، نو بیا با معلومی گی. او درہم قسم اگر دے چھر ادوار و میانس کے متردد دے بیا، مانا جائز دے پر راسخین فی العلم پوری خاص دے، او نور خلق اگی نشیلان دے کولے گا. امام راغب پا قول کی تشابو باز اسباب معلوم شکنہ چھ دار سو جن تشابو رازی چھر اگر معنی نمعلومی گی، پتہ نلگی چھر آیات کے سمعنا دا. نو نور اسباب بیا تفصیل سره علماء ذکر کړی دي. ابن عاشور ګڼ اسباب ذکر کړی تقریبا لسو پورې. بیا ردینا دا پته ولګیده چې په متشابه کې اسماء او صفات د الله هم داخل دي. ذکر السلف صالحین قول داري چې ردی معنی ظاهری حقیقی معلومی دي، داغې نه انکار کول جهل دي، لکه رحمانیت د الله، علم او قدرت دا، او عین ید وجه استوا برابر دل په عرش باندې فوقیت، لیکن دې مانو اعتبار سره کوم محکم دي بغیر د تحریف او تاویل نه، لیکن کیفیت د دې معلوم نه دي. او دا غي نه بحث او سوالونه کول بدعت ته، ان شاء الله په خپل ځای باندې براشي چې د ټولو سلف دا نظریه ده چې دا په ظاهر باندې چلو. دا قول علامه الوسیم ذکر کړو خپل تفسیر کې، شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموعه الفتاوا کې خوب بحث کړو په دې باندې. دارنګه امام ذهبی په کتاب لیکلی دی مختصر العلوم، او ابن قیم رحم الله هم لیکلو، مولا علی قاری شریف اکبر کې تفصیل کړی دی چې سو ګوري التا خپل دی براش ان شاء الله سوره یونس کې التبزو د مظهری نبی ذکر کوم چې زموږ د سلف نظریه په دغه باب کې دالا چې دا په ظاهر جاری کیږي، په دې کې به کیفونه میفونه نه ذکر کړي. سوال دی مقام کې دار راځي شرع او متشابهات باندې چې کړه د بندگانو علم نشته او نه حاصلېږي، یا د بازو په علم کې ډیر تکلیف راځي، او غلط واقعدو والا او مبتدعين داغینه د ځان لپاره دلیل نيزي لګرستو ويم، د دې بیا فائدې سدي چې الله دا نازلې ویل دې ډېرې فائدې دي. ښا علماو ذکر کړی دي، لومبه فائدہ خدا دا چې الله تعالی په دنیا کې په خپل بندگانو ابتلاګاني او ازمختونه کوي کنه، نو په متشابهاتو کې د اهل باطل د پاره دا ابتلا دا چې د باطل د اثبات د پاره داغینه دلیل نيزي، او پراسخین او اهل حق باندې دا ابتلا دا چې د باطل پرست مقابله کې بداغي جوابونه کوي، دایي مقابله کوي کنه، او د اثبات او اظهار د حق لپاره په قران کې سوچ کوي، فکر وکړي. او دویمه فائدې دارا چې قران کریم چې هر کله محکم او متشابه پدې کې دواړه شته، انسان به محتاجی تحقیق تا استدلال تا، په دې بر تقلید د تیارون اخلاص کې نه امام راضي وي. دریمه فائدې دارا چې هر کله په قران کې محکم او متشابه دواړه شته، نو د متشابه د صحیح تعویل لپاره به محکمات او رجوع کوي، او علوم د لغت او عربیت او دارنګي اصولي علمونو ته ضرورت راځي، نو ډیر علمونه به حاصل کی کنه. او سلورمه فائدہ دارا چې په وخت د وجود د متشابهاتو کې حق ته پرسیدو کې مشقت راځي، او چې سوره مشقت سی واقعي کې دوره ثوابونه ډیریږي کنه. او پنځمه فائدہ دارا چې هر کله بعض متشابهاتو ته د انسان علم نه رسی، نو دې بر تکبر د صفت نخلاص شي، او پوه شي چې واقعي فوق کل ذی علم علیم، او هیڅ بم د علم به کل شی داو نه کوي، او دا با اللہ پوری خاص گنی. پدې آیات کې د قران کریم د آیاتونو څو خدل ته کې دا ذکر شو چې ګوره بعضې پکې محکم دي، منه آیات محکمات، او څه پکې متشابه دي کنه. او حالانکه سورې هود کې بده ابتدا نه راشي چې ټول آیاتونه محکم دي، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، هلته وی ټول محکم دي. دارنګه سورہ زمر کے براہی چی ٹول متشابہ دی، ال تدری شیعات دے کتابم متشابہم مسانیہ، کتابم متشابہ، ٹول کتاب متشابہ دی، او دلته وی بعض متشابه دي او بعض محکم دي. دا به یاد ساتي چې تا ته معنا معلومي چې تو کله د محکم او د متشابه معنا نه پیژنې کنه دا اعتراض بر ازيخه. ولی کله د محکم اطلاق کیږي پاغه چې داغه نظم مضبوط ته محفوظ دي د فساد د معنا نه پای کې د فصاحت خلاف نه وي او څوک داغه معارضه نشي کوله څوک په اعتراض نشي کوله. نو سوره هود کې دغه معنا مراد ده. او کله دا معنی چې د یو بل سره په فصاحت او بلاغت کې مشابه لکه مظهری لیکلی او تفسیر کې نو سوره زمر کې دا معنا مراد ده. او دلته چې ویلي چې بعض محکم دي بعض متشابه دي نو د محکم نه مراد سره چې معنی ښکاری لکه ما چې څنګه معنا کې وي او متشابه څه ته وي چې معنی پټه ده مراد پټ دی. نو ګور ارزه کې ځان ځان له معنا ده نو دې مقام کې داو دیو جنا منه آیات محکمات بعض ردینا آیات ندی محکمات خکار مراد و خکار معنی والا ان ام الکتابی چه دا اصل دا کتاب دا اللہ دی و اخر متشابهات او نور دی چه معنی پت دا متشابه دی خکاره ند معنی اچه دا کم محکمات دی نو د اشتباه په وخت کې به رج آغی تکیگی واپسی با آغی تکیگی ابن کثیر وی مظهری وی بلوی بلوی مفسرینو نو فاما اللذین اس دو قسم خلق پیدا شی سوک محکماتو تا گوری دو دا متشابهات و رج محکماتو تا کئی او سوک اغدی چې د متشابهاتو تفسیر کئی د خپل باطل استدلال لپارا پای که تحریف کئی بیا نفعم الذين في قلوبهم زيغ نور چې هغه کسان دي چې دا غي پړونو کې کګلېچ دي دو قسم آیاتونه دي محکمات او متشابهات او دې سره متعلق دو قسم خلق دي نو سوخ خو ایمان والدي نیکان خلق دي نو دا غي حالم ذکر کړي او سوخ اهل زيغ دي اهل زيغ هغه ته وي چې کګلېچ دي پکې کافر دي زندق دے بدتی دے قرطبی وے آز الآیت ام کل طائفت من کافرن و زندقن و صاحب بدعتن اگی ٹھوڑو تو شامل لے نو فیت تبیعون آگی سکی فیت تبیعون نو تابداری کئی حغی ما تشابہ من ہو داغے دیم تابداری کئی داغے چپٹی مراد داغے ما تشابہ من ہو چه پت مراد والی ده دینا پت مانا والی ده دینا ده کم لفظ ده کمی جملی چه مانا پتا ده نده غی پسی روان ده سده پارا ابتغاء الفتنتی ده پارا ده طلب ده گمراه کولو ده خلقو و ابتغاء تاویلی او ده پارا ده طلب ده حقیقت داغی او ما یعلم تاویله الا اللہ او حال دا چه نپویگی پا حقیقت داغی بل سوک بید اللہ نا دے لگیا دے متشابه پسے شوے دے آیت تبعون لفظ دلالت کئی چرا دے شغل دے دے بحث کئی بس دے پسے علم دے او بل سکاری نشت سیوا دے دینا اداغین دلائل نیسی ابتغاء الفتنہ لفظ دے ابتغاء کے اشارہ وچے دے دیر کوشش کئی دے دا پارا چرا خپل مقصد حاصل کی دیر کھڑاو پکے کئی چی فتنہ خورشی پا دنیا کے او دا دلیل لے چی او سڑے پو متشابهاتو کې سوچ کئی خو دا فتنی دا طلب کولو دا پارے نکئی بلکہ دی دا پارا چی موافقتی بوری دا ام الکتاب سرا نو آغا خو منہ ندی علماء آغا کئی کنا خو دی دا فتنی دا طلب کولو دا پارا دا کار کی ابتغاء الفتنہ امام ربیع وی دا فتنی نا مراد شرک دے رستو بیا ویم امام مجاہد وی مراد تلبیس و شبہات پیدا کول دی پا جاہلانو بندے امام اسم وی په مراد تدار چې فساد او جګړه او قتل او قتال پیدا کړي ځکه چې په دې سره په دین کې اختلاف او تفریق پیدا شي او هغه سبب وګرځي د پاره د فساد او بعض وی د فتنې نه مراد په خول د بدعت او د گمراهۍ دی پړونو کې صاحب اللباب وی او امام زجاج وی مراد تنه فساد د کورنۍ دی نیو خدا شو دویم ابتغاء تاویل او د دې وجنه چې دې طلب کوي حقیقت داغه لفظ د تاویل دیکی دو قول دی اول دا آل یعولنا پا مانا دا رجع سر رازی واپس ہے سر بیادا پا مصدر دا مصدر پا مانا دا مفعول یا دا ظرف سر استعمالی گی مرجات ہوئی عاقبت ہوئی او دویم دا چی دا دا ایالا ناغستے شوئے دے ایالا ہوئی اصل کی سیاست تا چلول چوتا ہوئی کنا تگی ٹوری نموراد پا تاویل سر چلول دا کلام دے او استعمالول پا یو مقصد کی داغے او بیا علما او د تفسیر او تعویل مینس کې فرقونه کړی دي. ابتدا کې غزي کړ کی مقدمات او امام رازی وی پل تفسیر کې ویدل ته مراد د تعویل نه هغه معنی او مقصد دی چې په قران او سنت کې پاغي دلیل نه لکه د قیامت وخت شو. او چا وی ویر تعویل نه مراد حقیقت د معنی دی ابو حیان اندلسی وی. او ابن کثیر رحم الله وی مراد د دین د دی تحریف دی د خپل خواهش موافق دی لګي د دړل کې چې کوم خواهش ته کنه داغه موافق تحریف کوي پاغي کې. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله مجموع الفتاوا کې ذکر کړو او قاسمیم ذکر کړی دی تفسیر کې چې تعویل درې قسمونه دي. یو قسم دا چې تعویل په معنا د حقیقت د سیزو د مصداق داغي لکه تعویل د اوامر د الله سي معنا عمل کول پاغي لکه حدیث د بخاری کې راځي چې کلا دا سورت نازل شو سوره نصر چې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام با بیا پر رکوع کے پسجدہ کی داوی چھ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی ادا بے ولی وی یتاول القرآن مانا سو قرآن کریم بانے بے عمل کو گنا دا پدے مانا استعمالی گی. دویم تاویل پا مانا را تفسیر دا کلام کد ظاہر سر موافقیو کنی خو پدے شرط چھ پسہی قول ثابتی او دا مراد دی په قول دی ابن جریر کی چې تاویل الایات او د دوالو د تاویل محمود ویل کیږي. او دریم قسم دا د متاخرین او عرف دی بیا متکلمین او صوفیان او اصولیان وغیرہ اول د لفظ د معنا راجح حقیقینا معنا مرجوح مجازی ته بغیر د قرینه او د صارفنا او بغیر د صحیح دلیل نه چل ول کولی. او په دې تاویل کې بیا دو خبرو ته ضرورت دی. اول بیان د احتمال د لفظ دغه معنا مرجوح اله او دویم ذکر د دلیل یا قرینه چې په سبب دا غیر سره ظاهر دی پری دی. او دا معنا مراد کوي دی په مسله د صفات الهیو کې متاخرین یا جوهمیه. او دا فرق شته ان شاء الله رستو بوایم چې کوم جوهمیه دی ناغي غ تاویل ته معنا حقيقي وي او متاخرین دوره کوي چې تاویل کوي د الله په صفاتونو کې لیکن معنا حقيقي و ته نه وي مونږ وایو خو نه ده او دوره ده چې هغه درجه کې خونه دي چې ته غلط نسبت وکي. او دې قسم ته تاویل مذموم ویل کیږي ځکه دا تحریف له مستلزم دی. دا خو تحریف شو کنه. بیا په متشابهاتو کې متشابهاتو سره فتنې پیدا کول دا غیر د پاره د اهل زیغو مثالونه وګوره کنه. ډیر مثالونه شته چې وګوره لکه د نجران نصارا راغلی کنه ما تاسو ته شپېته کسانو د نبی له سلام سره مناظره کوله او دلیل یې په سنې سو چې را راغلی چې روحهم منهو او یا غبه نه وی چې احیی الموتا وګوره زمړي ژوند دی کومه او ادا د الله په باره کې صیغه د جمع نه دراغلي نو پته ولګی چې ګڼ دي کنه. نو دی د دینه د عیسی علی السلام ولدیت او جزئیت د الله تعالی نه او تصرف د الوهیت او تسلیث به ثابت او کنه. او راسخین خلقو ایمان والا چې دا براجی کې محکمات او ته قران کې اشتل لم یلد ولم یولد دارنګ الله ویل لا تتخذوا الهین اثنین دارنګ دی ویلو چې داسې کسان اغه ته الہ مو الایم لکم ذر ولا نفع ادا چې ډیر آیاتونه دي. نو په دې وجه سره تاویل محمود بیا دای چې د روح نه مراد خاون د روح دی او د منه نه مراد د طرف د الله نه دی او د اوحی الموتا معنا دا ده چې د الله په حکم زدات کوم او کوم ځکه چې ځکه د جمع د الله نه پاره ذکر دنو تعظیم پکې مقصد دی. هغه جوابونه کوي بیا ده زم جاهلان وای کنه تکدا اٹک نه پورشته بریلیان چې محمد رسول الله سلام د الله تعالی د نور نه جز دی. دا نور دی او داغه د نور نه جز دی او دلیل یې سړي په قران کې نه دی راغلي سوره مائده 15 آیت کې چې قد جاءکم من الله نور تاسو ته د الله د طرف نه نور راغلی دی. او دی وین دا من د تبعیض د پاره دی نو معنی دا شو چې دا د الله د نور نه جز دی حالانکه ردی پرد کې محکمات شته کنه چې و ظالمات دا الله د پاره جز ګوري دا ولد خونیشته لم یلد ولم یولد. سورې جن کې فرمایل متخذ صاحبته ولا ولدا بیبی نشته او بچی نشته. سورې نام کې وی ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبا او دا من الله چې ویل دي کنه د دې مخکې کړه د په نور باندې دلیل لې چې من په معنا د جهاد ته معنا د الله د طرف نه دی مړه. نو دا دې کې د من په معنا کې تحریف وکړ دې تحریف وې دارنګ جاهلان وې مشرکان وی اواز کول مړو ته جایز دي. ولی وی دلیل دا دی چې ابراهيم عليه السلام مړو مرغو ته اواز کړو کنه او قران کې دا دي چې وته وي ودوه نه چې غوته وها نو کله چې دعا لفظ مشترک په منځ د اواز کولو درامدت شویلو نو دې د دېما معنا مراد کله چې ابراهيم عليه السلام کو نه داغې نه مدد غوښته محض الله مخکې ما ویلو داشته دنیا کې څه خلق نو دې پرد کې بیا محکمات پېښ کوا چې سورې احقاف پنځم آیات کې الله وي او من ادولو مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه یا سوره حج کې دولت آیات کې یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له زي په آیاتونه سوره فاطر وغيرها کې وای لفظ د ادعون کې دعا ټکي ذکر دی دا په معنا د اواز دا ادا معجزه ده اما کې تیر شیو سدينه عموم نه ثابتيږي نسو کوئی سلورم مثال مجسمہ و مشبہ و توئی اللہ تعالیٰ لجسم ثابتی اولیو قرآن کی ندی راغلی چی دا اللہ لاستا ید اللہ او بل یداہد واللہ سنیشتا استوا علی الارش وغیرہ لیکن ددی پرت کے محکمات آیا تو ندی کنا چلیس کمیس لیشے لا تضربو للہ الامثال لم یکل لہو کفو ونہد نو عقیدہ صحیح دادا چی ٹھیک دا ید اللہ لثابت دے استوام اللہ لثابت دا دا امور الله له ثابت کی معنا حقیقی دا لیکن بغیر د تشبیه تجسیم او تمثیل او تکیف نه د جوهمیه بیا وی اغم دلائل نسی ده نه کنه چې د آیاتونو د حقیقی معنی نه انکار کوي او بیا وی مجاز پسی بزو کنایب پسی بزو لیکن دا آیاتونه محکم دی په اعتبار د معنا حقیقی ظاهری سره ایس دلیل نشتا چې دلالت کی په پرې خودو د حقیقی معنا او په غستو د مجازی معنا د دې د تعویلات اصل کې تحریفات دي د دې وجنه د اهل زیغ دي شیخ القرآن تفسیر کې په دې طریقه مثالونه ذکر کړو داسې خوارج یو ډله تیر شوی ده د علی رضی الله عنه مقابله کې راوتل او هغه وی ویو ګور دې لګیدل د معاویه رضی الله عنه رضی په قرانه کې یو بل سره کلیش راغله خبرې راغله دا راځي د انسانانو ناغي حکمین مقرر کړو ابو موسی شعبی رضی الله عنه عمر بن العاص رضی الله عنه دی به یو ګور کنه کسانې مقرر کړي دا پاره چې فیصله وکړي ان الحكم الا لله او بیا به یو ملم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون نو دا کافر دي اصل کې حال دا چې حکم لفظ خو مشترک دي کنه په مینه د حکم د الله او د حکم د حکمینو کې نو دا د مشترک نه استدلال او په داسې طریقه چې آیات محکمات پرې خودل چې دا خود الله کتاب کیو چې بل کس فیصله کوونکی جوړول شي قران کې دا راغلی او په داسې مسلو کې چې کله نزاعي اموري جګړه راشي د انسانانو مینځ کې د مسلمانانو مینځ کې کله شیګان دلایل نیسی د شانتي چې وګوري د متشابهات نه بینی ځخه چې وګوره قران کې راغلي دی کله شینا سینا او فی امام مبین او امام مبین وی علی رضی الله عنه دی کنه نه علم د ماکان او ما یکون وی غسر دی دارنګه دی وی مرتبه د امامت دا د نبوت نه غوره ده او علی رضی الله عنه امامونو د پیغمبر نه غوره دی ذکر ابراہیم علیہ السلام تعالی انی جائلک للناس اماما دغه جو چې د امام معنی منکو دلتا مخکې تیری شوی دی چې امام خو په غنو مانو راغله لري لفظ د امام مشترک دی لوح محفوظ ته ویل شي تورات ته ویل شي لري دارنګ نبوت ته ویل شي لري لیکن تحریف کوي اوسळे هغه پدې کې علی رضی الله عنه اخلی دا غینا چې کل شین احسن او فیه حالانکه مراد لوح محفوظ دی په جمهور امت په نسبانه د سلف او خلف په نسبانه دا غلطه خبره ده او حال دا چې محکمات او آیاتونو کې داري چې علم د غیب سیوا د الله نه بل چاله نشته دارنګه نبوت اعلی وصف دی د امامت نه نو کله کله اتم مقلدین په تقلیدی شخصی استدلال کوي چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو ګره الله وی تپوس کې د علماو نه کنه پويږي نو دې تپوس خاص کې صرف د مسلې تپوس پوري چې د دلیل تپوس باندې کې دارنګه اهل ذکر خاص کې صرف په یو امام پوري چیو امام پسې بځې نورو پسې نه دارنګه عدم علم خاص کوي په عدم علم د حکم پوري حال دا چې دا خو عام دي کنه نو تخصیص په یو پوري بغیر د دلیل شرعي نه زیغ دی او بل جانب ته محکمات شته چې ښکار دلایل دی په اطاعت د الله او د اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم اچکل تنازع جګړه راشي نو بیا قران او سنت ته فیصله وړل قران نه ثابت کنه اردو اله الله او رسول نکلا مبتدعين لگی د انبیاو شهدا او لیاو د پاره دنیوي ژوند ثابتای چې داسې ژوند دی لکه څنګه چې مونږ ژوند دیو او بیا وسره لوازم د دې ژوند ثابتای او ردلی دل خوراک کا کول امداد کول او دا ثابتای د لفظ د احیانا لکه سوره بقره کې تیر شیو آل عمران کې بم راشي ان شاء الله. احال دا چې لفظ د حیات عام دی، حیات دنیوي ته وي، حیات برزخی ته وي، د دې تخصیص په دنیوي جن پورې بغیر د دلیل شرعي نه دا زیغ نه دی. او کته وي چې نه حیات اخروی مراد دی، حیات برزخی دی، نه غیر چا انکار کړی دی. او حال دا چې محکمات او آیاتونو کې داشته چې د حیات دنیوي نه فراغلې ده، ځکه دې ته مړویلې دي کنه چې مړ شنه بیا ژوند دې کله شو. ادا خو دې یو لیونې مشر تیر شوی دی، کتاب لیکلی او حیات الاموات، حیات الاموات د مړو ژوند مثال وایا. دا داسره لکه اوسړې وې د کڼو اورېدل، دړندو لیدل، د شل ګټ تلل، دارنګ د مړو ژوند دا داسې وای حیات الاحیا وای، حیات الاموات خو نه کنه متضادین راځه مکلخه. او لسم کلم مبتدعين لګي کنه، او د خپل بدعات او د عبادت او د اثبات لپاره د مطلق آیاتونو استدلال کوي. هر وی د قضا امرې مونږه قرآن کې نه وی چې اقیم الصلاه، قضا امرې وشته، دعا په اجتماعي سره شته کنه، د فرض یا سنت منځونو د جنازې نه رستو قرآن کې نه وی ادعوا ربکم، ادعوا ربکم نو د تداویل پکار دی. یو خدا چې دا مطلق شرعي دی، مطلق لغوي نه دی، او مطلق شرعي افراد و شرعیو باندې حمل کیږي. او بل جانب ته محکمات موجود دي چې ښکار دلالات کوي چې په عبادت شرعی عبادت کې اتباع رسول شرط ده. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ګڼ آیاتونه دي. دا مثالونه اکثر چې ذکر شو، تقریبا دا لس مثالونه شیخ القرآن تفسیر کې هم ذکر کړو. دا بنا دي په دې خبره چې متشابه مشترک او محتمل د حقیقت او مجاز لا تشامل لے. لکه چې مخکې تیر شوی دي، نو په دې کې هغه معنا غستل چې د محکماتو نه خلاف دا د کګلیچ والا خلقو کار دی، د چاپړه کې چې کوګواله د اهل زیغ وته وي. ښه، دا صرف څه مثالونه وو چې دا وګوره دنیا کې څه خلق شته چې هغوی په متشابه پسې روان دي، او مقصد یې پکې د فتنې خورول دي. او ما یعلم تاویله الا الله، او حال دا چې نه پوهېږي په حقیقت د هغې بل څوک دی د الله نه، دا صرف الله پورې خاص دی. او الراسخون في العلم، او كلك خلق بعلم كي يقولون اغي ويامنا به، ایمان راول دې مونږ پدې، كلهم من عند ربنا، دا ټول زمونږ در رب د طرف نه دي. والراسخون في العلم، دې کې دوا اقوال ني چاوي. دا والراسخون عطف دې په الله د پاسه معنا، نه پويږي په حقیقت دې بل څوک بيد الله نه، او بيد هغه کسانو نه چې پاخه دي په علم کې. ادارس تو یقولو نزان لا خبر دے، هم یقولو لا دیدہ سے ہوئی. او چاوی چنا دے اللہ اللہ بانے خبر او درے دا، ادور راسخون فی العلم نا آخوا زان لا کلام شورو شو. دا دو اقوال پا دی کیو. دا رن بے قول دام دا صلف نزمون نقلو دا باز علماؤنا، عبداللہ مسعود، عبی بن کعب، ابن عباس، عائشہ، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، امام مالک، امام قصائی، امام ابو عبید رحمہ اللہ. بل قولم نقلو دا عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، امام ربی، محمد ابن جعفر، اکثر متکلمینونا. خود تاویل نہ مراد حقیقت یا تفسیر دے، دا تاویل اول مانا یا دیم مانا مراد دا، لکہ مخی ماتا اس طوئے. او دا متشابہ نہ مراد اگر نور اقسام دی چی مخی تیر شوی دی، مانا مشترک یا دا چی را حقیقت و مجاز وارو احتمال لری. دا غشان دے دا اللہ دا پارا دا جمعی صیغہ استعمال شوی دا، یا روحم من ہو راغل دے، او معنی حقیقتا دا اسماء و صفات و بغیر دا تکیف نا، ادا تعارض دا آیاتون و منسوخ وغیرہ. ابو حیان دا دے قول قول دا ترجیح دا پارا دے دلائل بیا ذکر کریو. ابن عطیہ وی دا محکم پا علم کی خراسخ و غیر راسخ دوارا برابر دی، لیکن متشابہ کی او قسم اگر چی علم اللہ پورے خاص دے، لکہ حقیقت دا روح سرے، احوال د قیامت سدی، او بل قسم اگر چی پا دلیلو و قرینو سرا، او پدې چې ام الكتاب ته رجع کین او راسخین داغه علم لري مجتهدین، نو معلومه شو چې دا اختلاف یو بل ته نږدې دی، ډېر بہت پکې نشته. راسخون فی العلم دا د رسوخ نه دی کنه، او رسوخ په خواري ته وای معنی د دې علم په شبهات نه زایل کیږي. امام مالک رحم الله وی عالم سره د عمل او د اتباع نه دا راسخ دی. او بل قول داره چې پر راسخ کې سلو صفاتونه پکار دي، یو پکې تقوا پکار ده فيما بینه و بین الله، دریم پکې تواضع او عاجزي پکار ده بینه و بین الخلق، او دریم پکې زهد پکار ده په دنیا کې، او څلورم مجاهده کول د خپل نفس سره. نافد ابن یزید وی وداسه بویل شو چې راسخون فی العلم خلق دی المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ابن کثیر وی دا عاجزی کو انکی دی الله تا چې دا غ پر رضا کې ځان کړی او ځان ذلیل کړي. څوک چې د دې د پاس دین داغي نه ځان لوی نه حسابوي, څوک چې د دې د لاندې دیږي سپک نه غني, دا څه خلق دی؟ ابن کثیر وی ا دې امام مالک قول علما او غنور نه کل کلو چې مراتب نه هغه عالم دی چ هغه عمل کوي پاغ خپل علم باندې او اتباع کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا راسخ دي. والراسخون فی العلم او پاغ خلق رسوخ والا خلق په علم کې یقولون وی آمنا به ایمان راوړل دي مونږ پدی کل من عند ربنا, دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. کاغه محکم دي هم د الله د طرف نه دي, کوم متشابه دي نو هم د الله د طرف نه دي. وما یذکر الا اولو الالباب, او نصیحت نه قبلې مگر سوچا عقلونو والا. آیات کریمه کې مقصد دا شو چې الله کتاب کې دوه قسمه آیاتونه نازل کړې دي. یو هغه آیات کریمه دي چې هغه محکم دي, داغه معنا ښکاره ده, واضح ده. دویم هغه دي چې داغه په معنا کې پټواله دي. اوس دا کم آیاتونه دا لګ دي ا داغه په معنا کې پټواله پروت ته نو کګلی چوال خلق اهل زیر اغی لگی او د خپل مطلب د پار هغه آیاتونه استعمالی او دا غینه غلطه معنا روباسی او په خپل بدعت باندې دلیل جوړی, په خپل گمراهی باندې دلیل جوړی, په خپل کفر باندې دلیل جوړی او راسخین بیا لگی ناغیله جوابونه ورکړي. چراتا چې کوم معنا او کلنه دا خود نص خلاف ده, د محکم خلاف ده او متشابه آی کې داسې معنا غسل چې هغه د محکم خلاف دا ظلم ده, داسې نشي کولې. او زمون پیمان نه چې دا الله را لګلې دي او چې کله محکم آیاتونه شتا چې پایې کې سفار اغلی دي نصوص تا غې پسې ولې نه زی چې په دې پسې زی. خدا الله وی عقل والا خلق دی, نو دې نصیحت قبول کو خو اغې ته کدي ډیر جوابونو کې ناغي نصیحت ذکر قبلی چې سوچ عقل پکې نشته. او ما ذکرو الا اولو الالباب, او فن ناخلی نصیحت ناخلی مگر سوچ عقل والا. ولی مظهری وی د کم سری عقل چې صفار نو دا هغه د عقل صفائی دا تقاضا کوي چې دې د دې علم چې یو سیز علم متنشت هغه الله ته وسپاري چې هغه په پوه دی مونږ ته پد نشته. او دې ځان په جهل مرکب کې نه راولي. جهل مرکب دې ته وي چې سړی نه پويږي خو پدیم نه پويږي چې نه پويګم. دک شان دا سړی کار دی چې هغه متشابه پسې شوی دی او هغه لګي پائے کې تحریفونه کوي, پاږي کې تاویلونه کوي, نو نه پويږي او پدیم نه پويږي چې نه پويګم. او دا په دنیا کې د هر بدعتي کار دی. ځکه ما مخ کې وي قرطبي خپل تفسیر کې وي هاذه الايه تعم كل طائفه من كافر وزنديق وصاحب بدعت. دا آیات دې ټول ته شامل دي, کافر ته شامل دي, زنديق ته شامل دي, بدعتي ته شامل دي. اغه د خپل باطل نه پاره د متشابه نه دلیل دي. محکم ته نه ګوري, محکم نص چې ودته پیش کړي اغه ته نه ګوري او د متشابه نه ځان خپل معنا راو باسي د خپل مقصد حاصلولو د پاره دا ظالمان دي. او کله چې داسې ظالمان دنیا کې شته نا الله ما تا ته طریقه خې جراشه دعا وغواړه. نور پسې تعلیم دې د پاره د دې چې الله ستا په دین باندې کلک شو ته ثبوت دعا الله ما تا ته خې داغه تعلیم را کوي. ما ته ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکه گئے زړونه زمونگا په متشابهاتو بعد از هدایتنا, پس دینا چې تا هدایت کړې دې مونږ ته په محکماتو. یا الله په متشابهاتو مونږ کګه ما چې د متشابهاتو داسې معنی کو چې د محکماتو خلافی, پس تدینه چې تارا ته هدایت کړلې. ربنا لا تزغ قلوبنا بالمتشابهات بعد از هدیتنا بالمحکمات وهب لنا من لدنک رحمه, روبخی مونږ ته د خپل طرف نه رحمتن مضبوطواله په دین باندې مظهری توفیقا وتثبیتا. نور علماء وی وی رحمتن مانا حفاظت د شبونه. یا الله مونږ د شبونه بچ کی او مانی میر دمخ کی کړی وی. یا الله مونږ په دین پاخه کی او کله کوم کی. انک انت الوهاب, یقینا ته خاص تو ډیر بخنه کوونګه. ور دي ته وی وسیله په دعا کی به وسیله پیش کړه کنه. نو دعا کی وسیله د الله نمونه او صفاتونه پیش کړه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انک یقینا تو انت خاص تو الوهاب, ډیر بخشش ورکونکي, بخشش کوونکي. نمخ کې آیات نه معلومه شو چې حال زی خلق نور خلق فتنه کې چي, نو د زیغ او فتنو د دفقول د پار دعا او کچرا لا تو زیغ قلوبنا ازاغه گمراه کول تو یلا مون گمراه ک زجاج وی ویمانه دادا چې الله په مونږ داسې درون تکلیف او عبادت مراولې چې زمونږ د زیغ او د گمراهی سبب وګرځي بعد از هدایتنا هدایت مقابل د ضلال لیدلته هغه مراد دی یا مراد د دینه هدایت د محکم او متشابه مناسب د دوارو او یا صریح دلیل له چې کم کسان گمراهی والدی او هدایت والا دا دواړه پیدایش د الله دی دا غره طرف نه دی اهل سنت هم دا وی دی وی چې زړه الله دا څه پیدا کړل دي چې پای کې صلاحیت د ایمان اومشتا او میلان پکې کفر تومشتا لیکن هیڅ یو جانب ته دا انسان میلان نشي کولې یاداله نشي مایل کې دي تر سوچ الله یو باعث او سبب نه پیدا کړي نو چې هغه سبب د کفرې ناغه ته بیا کله خزلان وي کله وته ازاغه وي کله وته سود وي کله وته ختم وي کله وته رین وي کله وته قسوت وي اج کله سبب او باعث د ایمانی دې بیا توفیق وي دې بیا ارشاد وي دې هدایت وي دې بیا تسدید وي دې بیا تثبیت وي دې بیا عصمت وي ا دې مقام کې د تعبیر کو ملتن کر رحمت پر رحمت سره او دا ثبوتی دعا ده حب لنا ملتن کر رحمت انک انت الوهاب ځکه ته بخنه کوونکې نو هبا عطیه او بخشش ته وي چې بغیر د بدل او د عوض نه او ملتن کې اشاره وا چې زمونږ د جانب نه هیڅ سبب او یا بدل نشته الله او رحمت معنا میرا توکلا چې مزری وی مراد تثبیت او توفیق دی لکه سوره کهف کې بم راشی له سمایات کې هم په دې معنا دا وسیله په دعا ذکر کړل چې انک انت الله لا تبخنه کون کې نو ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس یقینا ته جمع کون کې د ټولو خلقو یې لیوم پداس روز کې لارې وفی جنشت شک پراتلو داغه کې نو موږ مرسواکه په کګلې چو موږ مرسواکه په زیغو موږ مرسواکه په اتباع د متشابهاتو فلا تخزنا بالزیغ لا تزغ قلوبنا دا به مرادی او دا دعا اصل کې تتمره د مخکې دعا د پاره اشاره وا چې بچ کېدل د دلالت او گمراهی او د زیغ نه او کلکواله په هدایت باندې د دنیا د سمصلحت د پاره نه دی بلکې لوی مقصد د آخرت یې رده او زجاج وی په اقرار پر ورځ د قیامت هغه تاویل له شراسخین داغه علم لري او مخالف دي د متابعات د متشابهاتونه جامع الناس رستو د دینه چې انسانان په مخ د ځمکه په دنیا کې ډلی ډلی والله به تراجم کې میدان د حشر کې لیومن کې لام په معنا د فی ایمان فی یومن فی یومن یا لیومن لام زکووی چې دا د پاره د جزار د غروزې لیکن لارې وفی چې په دې کې شک نشته دلته تیر شی او بقره اول کې چې لارې وفی دلته تفصیل شیو دلته اشاره ده چې لکه قران کریم به شک کتاب ده نو دارنګ دوباره جنوم غره به شک ده ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله خلاف نه کوي د وعده خپل او دا الله کلام دی د پاره د تاکید دروازه را جمع کولو یا دا کلام د دعا کوونکو د په طریقه د التفات د خطاب نه غایب ته التفات پکې راغی او مراد د دین صحیح طلب د وعده د جنت د ځان د پاره بار صورت دا دعا مونږ ته الله وکولا چې په داسې مقاماتو کې دا دعا کوي د پاره چې الله تاسو د زیغ نه بچ کی بیا وته ګوره هو الذی الله غزاد دی انزل علیک الکتاب اشرا لګل دی پتا باندې کتاب منه آیات محکمات باز داغینا داسې آیاتونه دی چې کار د معنا داغه هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دی و اخر متشابهات او نور دی چې معنا داغه پټ دا مراد پټ دی قام الذین نار چې هغه کسان دی فی قلوبهم زیغون چې داغه پړونو کې کګلېچ دی فیتبعونا نو دی تابعداری کوي ما تشابه منه داغه چې متشابه وي د دینا ابتغاء الفتنه د پارا د طلب کولو د فتنه و ابتغاء تاویل او د پارا د طلب کولو د تاویل داغه او ما یعلم تاویله الا الله او حال دا چې نه پويږي په تاویل داغه بل څوک به دا الله نه تاویل مراد حقیقت دی ور راسخون فی العلم او کلک خلق په علم کې یقولون و یامننا به ایمان راوړل دي مونږ په دې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دی او ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلی مگر سوچا عقلن والا ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکگئے زون زمونگ بعد از هدایتنا پس دینا چی هدایت کرے تامونگتا یا مکگئے لون زمونگ پا متشابهاتو بعد از هدایتنا پس دینا چې تا هدایت کړې مونږ ته په محکماتو وهب لنا روبخي مونږ ته ملتون کا د خپل طرفنا رحمتن کو خواله په دین مضبوطواله په دین یا بچاو د شبهاتونه انك انت الوهاب یقینا ته خاص تو بخشش کوونکې ربنا اے رب زمونږه انك جامع الناس یقینا ترا یو ځای کوونکې راجم کوونکې د ټولو خلقو یې لیوم ان پداس روز کې لارې وفي چې نشته شک پراتلو داږي کې نو موږ مرس واګه پزیغ باندې یا مکهږي زمونږ زړونه انك ان الله بشک الله تعالی لا يخلف الميعاد خلاف نکي دوا دې خپلې